นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังธัมมาสามิ ถ้ามีใครเคยศึกษาเราเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างเด็กฌานแล้วเราก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือหรือบทความของนักวิชาการในเรื่องที่ตัวเองมีความรู้มากพอสมควรเกือบทุกคนจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าเอ๊ะทำไมคนระดับนี้เขาเขียนผิดพลาดไว้เยอะมากทำไมในเรื่องอื่นนักวิชาการรู้สึกจะเก่งจะดีทำไมในเรื่องที่ตัวเองมีความรู้นักวิชาการไม่ค่อยได้เรื่องในภาษาอังกฤษก็ยังมีศัพท์ใช้สำหรับความรู้สึกนี้โดยเฉพาะเป็นศัพท์ที่คงค้างยากญาติโยมที่ไม่คงจะไม่เคยได้ยินคำว่า cognitive dissonance นี่ไม่เคยได้ยินใช่ไหมไม่เป็นไรแต่นี้ก็จะใช้กับความรู้สึกอย่างนี้ว่ามันไม่เข้ากันมันขัดกันในสถานที่ไม่ควรจะขัดกันได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาตมาก็จะสนใจอยู่เพราะว่าในเมื่อได้มอบกายถวายชีวิตกับการศึกษาและปฏิบัติธรรมหลักพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่เขียนด้วยผู้รู้คนก็จะเกิดความแปลกใจว่าทำไมคนระดับนี้ก็ยังมีความรู้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ถึงขนาดนี้โดยเฉพาะผู้ที่มีตำแหน่งเป็นผู้มีวุฒิเป็นด็อกเตอร์ทั้งหลายเรื่องนี้ก็เพิ่งคุยกันเมื่อวานนี้เพราะว่ามีลูกศิษย์เล่าให้ฟังว่าไปประชุมแล้วก็มีหมอคนหนึ่งที่พูดว่าพระพุทธเจ้ารู้เรื่องธรรมะยังดีอยู่หรอกแต่พระพุทธเจ้าไม่ค่อยรู้เรื่องโลกอันนี้ระดับผู้ใหญ่นะที่เราฟังแล้วก็สลดสังเวชใจแล้วต่อมาว่ามันก็ยังผิดหลักวิชาการทำไมมันผิดหลักวิชาการเพราะว่าถ้าเราจะดำหนินักวิชาการหรือว่าวิชาการใดวิชาการหนึ่งว่าไม่ดีไม่ถูกเราก็ต้องมีหลักฐานด้วยเป็นข้ออ้างอิงแต่ในกรณีนี้อาตมาค่อนข้างแน่ใจว่าหมอคนนี้ไม่มีหลักฐานอ่านเองแม้ในการศึกษาพุทธศาสนาในระดับเบื้องต้นทีเดียวเอาแค่อิติปิโสก็มีคำว่าโลคาวิทูใช่ไหมรู้แจ้งโลกฉะนั้นถ้าเรากล้าบอกว่าพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องโลกคือต้องมีหลักฐานพิสูจน์ว่าคำว่าโลคาวิทูผิดผู้ที่มีความคิดเห็นต่างๆนะเรื่องพุทธศาสนาโดยเอาความรู้ในวิชาอื่นเป็นหลักประกันว่าตัวเองถูกเราควรจะถามเขาว่า แล้วคุณอ่านพระไตรปิฎกได้กี่เล่มแล้วคือ primary source ที่เราต้องอาศัยในการวิจัยมันก็มีอยู่อันนี้ก็คือพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าโดยตรงแต่ถ้าเราเห็นว่าพุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์ไม่รู้เรื่องของโลกหนึ่งแล้วต้องบอกว่าโลกมันคืออะไรแล้วส่วนไหนบ้างที่พระพุทธองค์ทรงปกพร่องในพระพุทธองค์ตรัสธรรมะก็จริงแต่ว่าธรรมะคำสั่งสอนของท่านเราเชื่อกันว่าสมบูรณ์บริบูรณ์แก่การพ้นทุกข์พระพุทธองค์สอนเฉพาะเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ดีงามถ้าพูดถึงขอปลีกย่อยในเรื่องโลกวัตถุต่างๆหรือวิชาที่ไม่นำไปสู่การพัฒนากายวาจาใจการพัฒนาสังคมโดยตรงพระพุทธองค์อาจจะไม่ได้สอนแต่อย่างไรก็ตามวิชาการต่างๆที่พระพุทธองค์ไม่ได้สอนโดยตรงเราถือกันว่าต้องสอดคล้องกับหลักที่ท่านสอน ในพระวินัยแล้วก็มีศัพท์หนึ่งว่ามหาประเทศมหาประเทศนั้นคือลักตัดสินสิ่งต่างๆว่าควรหรือไม่ควรแก่สมณะแก่นักบวชเพราะว่าข้อห้ามในพระวินัยซึ่งมีมากมายอยู่แล้วแต่พระพุทธองค์ปัญญัติพระวินัยเฉพาะในกรณีที่เกิดมีปัญหาสิกขาบทแต่ละข้อคือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งไม่เป็นปัญหาในสมัยพุทธกาลก็เป็นปัญหาในสมัยต่อมาหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่มีในสมัยพุทธกาลทุกวันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นพระเราจะตัดสินอย่างไรว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในเรื่องใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเราต้องเอาหลักมหาประเทศมาใช้พระพุทธองค์ว่าต้องศึกษาให้ดีให้ละเอียดแล้วก็จับหลักจนได้ว่าพระพุทธองค์ต้องการให้พระอยู่อย่างไรแล้วก็ไม่ต้องการให้พระอยู่อย่างไรแล้วของใหม่ที่ปรากฏเราต้องพิจารณาว่าเข้ากับสิ่งที่ท่านห้ามหรือเข้ากับสิ่งที่ท่านอนุญาตเช่นจะพิจารณาว่าพระควรมีทีวีให้ดูไหมพระควรมีรถใช้ไหมควรพระขับรถได้ไหมก็พระวินัยก็ไม่บอกโดยตรงใช่ไหมสมัยก่อนก็ไม่มีรถยนต์ไม่มีทีวีทีนี้เราก็ต้องดูจากพระวินัยว่าพระพุทธองค์ท่านทรงอนุญาตอะไรบ้างทรงห้ามอย่างไรบ้างเราก็จะได้ดูว่าของใหม่นี้มันเขาพวกไหนเราจึงตัดสินได้แม้ในเรื่องทางโลกเรื่องของคารวะก็เหมือนกันเราต้องศึกษาคำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้ดีแล้วเมื่อมีของใหม่ออกมาหรือมีทฤษฎีหรือมีปรัชญาใหม่ออกมาเราก็มีหลักเปรียบเทียบว่ามันเข้ากับหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไหมหรือมันขัดกับหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไหมเพราะว่าวิชาการทุกวันนี้ก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมทฤษฎีต่างๆสาขาต่างๆซึ่งเชื่อมั่นในตัวเองสูงก็ไม่กี่ปีไม่กี่สิบปีมันก็สูญหายไปอย่าง ยกตัวอย่างที่ชัดเจนทฤษฎีของมาร์กซ์ทฤษฎีของมาร์กซ์ก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ150ปีที่แล้วแล้วก็ภายในไม่กี่ปีก็เป็นที่ยอมรับของไม่ล่ะจะเรียกว่าปัญญาชนเรียกว่านักคิดทั้งหลายพอสมควรแพร่กระจายทั่วโลกจนกลายเป็นระบบการปกครองอยู่เบื้องหลังระบบการปกครองของประเทศหลายๆประเทศมีผู้เขียนหนังสือเรื่องปรัชญาของคาร์ล มาร์กซ์ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นเล่มแล้วก็มีอิทธิพลในโลกเรามากแต่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วหมดประเทศต่างๆที่เคยเอาความคิดของมาร์กซ์เป็นหลักก็พังทลายไปและทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครสนใจความคิดของฟรอยด์ก็เหมือนกันทุกวันนี้นักจิตวิทยาน้อยคนที่จะยอมรับความคิดของฟรอยด์แม้ในสาขาของฟรอยด์เองก็ติดทิ้งทฤษฎีของปรมาจารย์ทั้งหลาย 10% แล้วอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างที่เด่นๆของนักคิดที่มีชื่อเสียงทั่วโลกใน100ปี150ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นเราจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าพูดถึงสมองของเราเนี่ยมันเราไม่เก่งพอที่จะจับผิดได้ในบางทีทฤษฎีมันฟังมันใช่แล้วก็มันบางส่วนมันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็เลยไม่สามารถที่จะตัดสินกับสติปัญญาของตัวเองว่าผิดถูกอย่างไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเข้ากับความคิดส่วนตัวก็ได้ซึ่งเราอาจจะชอบส่วนที่ขัดกับความรู้สึกส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเราอาจจะปฏิเสธไปมันจะเป็นการเอาอารมณ์ทิฏฐิความเชื่อถืออะไรที่เป็นส่วนตัวเป็นการตัดสินแต่ทั้งพุทธศาสนาบอกว่าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักตัดสินดีกว่าเพราะเราศึกษา อย่างดีจับหลักได้แล้วเราก็มาเปรียบเทียบสิ่งใดที่เขาได้เราก็ยอมรับได้แบบทดลองดูด้วยความไม่ประมาทไม่งมงายสิ่งใดที่รู้สึกว่าขัดเราก็ระมัดระวังให้มากหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเจอแรกๆเราก็จะหลงตามอาการภายนอกโดยไม่ได้สำนึกในความคิดที่อยู่เบื้องหลังที่อย่างเช่นระบบทุนนิยมเป็นต้นระบบทุนนิยมก็กลายเป็นที่ยอมรับแล้วตอนนี้ก็เอามาผูกพันกับประชาธิปไตยจึงเกือบจะแยกไม่ออกคนก็เข้าใจว่าประชาธิปไตยก็คือเรื่องทุนนิยมเรื่องตลาดเสรีมาผัวพันกันหมดโดยแทบจะไม่มีใครถามว่าแล้วต้องอยู่ด้วยกันจริงๆเหรอประชาธิปไตยแบบที่ไม่เกี่ยวกับทุนนิยมไม่เกี่ยวกับตลาดเสรีมีจริงไหมแล้วก็ต้องถามว่าทิฐิความเห็นมุมมองต่อโลกต่อชีวิตของมนุษย์ความสุขความทุกข์ของชีวิตเป้าหมายชีวิตของมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังทฤษฎีนี้มันมีอะไรบ้างคือเราอาจจะได้คำตอบว่าก็เป็นการมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่มีความชั่วเป็นหลักมีบาปเดิมอยู่ในใจแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีการกระตุ้นตัณหาก็จะไม่พัฒนาแล้วก็จะเห็นแก่ตัวแล้วก็จะไม่ไปไหนต้องเอาแรงตัณหามาใช้พัฒนาคนต้องยอมรับว่าทุกคนโดยธาตุแท้เห็นแก่ตัวฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับในความเห็นแก่ตัวของคนแล้วก็เอานี่ไปใช้เพื่อประโยชน์โดยหวังว่าผลดีจะมากกว่าผลเสียอันนี้คือมุมมองต่อมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนา ทั้งเศรษฐกิจสมัยใหม่ซึ่งถ้าพูดอย่างนี้อาจจะมีชาวพุทธหลายคนไม่เห็นด้วยแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่เราจะพูดแต่อาการภายนอกว่าถ้าพัฒนาอย่างนี้เศรษฐกิจจะเจริญปีละกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนั้นอย่างนี้จะพูดอย่างนี้ซะมากกว่าดังการศึกษาทางพุทธศาสนาวันจะให้ความกระจ่างทั้งแก่โลกภายในและโลกภายนอกเพราะว่าทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันเพราะว่าการกระทำของมนุษย์มันก็เกิดจากจิตใจเป็นหลักเกิดจากความต้องการเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเกิดจากความเชื่อยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เราจะแยกเรื่องศาสนาออกจากเรื่องทางโลกไม่ได้เลยอย่างเช่นทุกวันนี้ก็เห็นความสำคัญของความเชื่อในศาสนาอิสลามใช่ไหมความต่อต้านอเมริกาความต่อต้านโลกตะวันตกจากผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามโดยเอาคำสอนของอิสลามเป็นข้ออ้างในระดับเดียวกันทุกวันนี้ถ้าไม่ศึกษาไม่เข้าใจหลักศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์จะไม่เข้าใจอเมริกาหรือการกระทำของอเมริกาเลยในเมื่อการกระทำของอเมริกาซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจมีผลต่อประเทศทั่วโลกก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำความรู้ไว้ที่ในทาง ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าทุกวันนี้ถ้าไม่ต้องยอมรับว่าถ้าไม่ศึกษาศาสนาคริสต์จะไม่เข้าใจอเมริกาถ้าไม่ศึกษาอิสลามจะไม่เข้าใจตะวันออกกลางแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่ศึกษาพุทธศาสนาจะเข้าใจเมืองไทยได้ไหมหรือว่านโยบายของรัฐบาลก็คงจะได้การที่มาเคยคิดอยู่ว่าถ้าเอาพวกนักการเมืองมาแล้วบอกว่าเนี่ยนักการเมืองต้องตัดสินนะอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้หมอดูรับรองว่าดีเจริญแต่ถ้าทำอย่างนี้พระพุทธเจ้านะรับว่าดีว่าเจริญจะเอายังไงระหว่างหมอดูกับพระพุทธเจ้านะไม่รู้ว่าจะเข้าข้างพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนนะศาสนาจะบอกว่าต้องอยากจะเข้าใจเรื่องของเมืองไทยต้องศึกษาเรื่องดวง งั้นก็ตามที่พูดตอนต้นนั้นเรื่องว่าพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องโลกก็มีข้อขานหลายอย่างเอาพูดถึงโลกวัตถุซะก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าปรารภกับพระท่านพระพุทธองค์ของยิปมะขามป้อมมาเปรียบเทียบกับโลกตัวกลมๆสีเขียวพุทธเจ้าว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะแล้วพุทธเจ้าได้รู้ได้ยังไงแล้ว 2,000 กว่าปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์มีวิธีไหนนะครับพุทธเจ้ารู้ก่อนแล้วก็เมื่อพระพุทธเจ้าพูดถึงการเวลาแล้วก็ระยะทางพระพุทธองค์ก็จะพูดเป็นกับเป็นกันใช่ไหมเวลาล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีแล้วก็ระยะเวลาล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านโยชน์หรือกิโลซึ่งในโลกตะวันตกก็เพิ่งจะพูดถึงหมายเลขสูงใหญ่อย่างนี้ไม่กี่ปีใช่ไหมตั้งแต่มีกล่องจุลทรรศน์สามารถดูโลกอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องโลกวัตถุทีนี้ในเมื่อพระพุทธองค์สองระลึกชาติได้เป็นแสนชาติล้านชาติท่านก็ต้องมีความรู้เรื่องอดีตอย่างละเอียดอ่อนมากท่านก็มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมว่าของเกิดอย่างไรเจริญเพราะอะไรเสื่อมเพราะอะไรก็พร้อมด้วยความรู้เรื่อง โลกนอกตัวทุกอย่างพระพุทธองค์ก็มีการสอนเรื่องความเจริญของเศรษฐกิจเรื่องความเสื่อมของเศรษฐกิจเรื่องอาชญากรรมเจริญเพราะอะไรอาชญากรรมลดน้อยลงเพราะอะไรพระพุทธองค์ก็สอนหมดเลยอาชญากรรมถ้าสรุปง่ายๆว่าพุทธองค์บอกว่าสาเหตุสำคัญของอาชญากรรมคือความยากจนแล้วเรื่องเศรษฐกิจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราจะวัดความเจริญของเศรษฐกิจอย่าไปดูที่คนรวยว่ามีเศรษฐีกี่คนกี่ร้อยกี่พันดูไม่ได้ต้องดูจากจำนวนคนจนถ้าเศรษฐีมากแต่คนจนมากถือว่าเศรษฐกิจนั้นไม่เจริญถ้าเศรษฐีน้อยแต่คนจนน้อยเรียกว่าใช้ได้ถ้ามีเศรษฐีมากคนจนน้อยก็ยิ่งดีคือไม่ปฏิเสธเรื่องเศรษฐีไม่ปฏิเสธเรื่องเงินเรื่องทองว่ามีมากเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้มาอย่างซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักใช้รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและครอบครัวตัวเองและรู้จักแบ่งปันให้กับสังคมบ้างให้กับศาสนาบ้างเรียกว่าเป็นการใช้เงินใช้ทองเป็นแล้วสุดท้ายท่านก็ยังมีคอร์สสำคัญว่าอย่าหลงไหลกับเงินกับทองคือให้เราเป็นเจ้าของของมันอย่าให้มันเป็นเจ้าของของเราท่านพระพุทธองค์สอนเรื่องการแสวงหาโภคทรัพย์โดยมีเงินไขว่าหนึ่งต้องแสวงหาให้ถูกต้องแสวงหาเป็นเมื่อใดแล้วต้องรู้จักใช้ให้เป็นไม่ให้เป็นหนี้เป็นศีลรู้จักใช้ให้เกิดความสุขให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวแก่บริวารแก่ญาติมิตรแก่สังคมแก่ศาสนารู้จักเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็สร้างความรู้สึกที่ดีต่อสัพสมบัติไม่ให้ลงไหลให้ไม่ให้ประมาทมัวเมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกเหมือนกันที่ไหนบอกว่าพุทธเจ้าไม่สอนสอนละเอียดมากในการประชุมเป็นการประชุมเรื่องการศึกษาบอกว่าพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องพัฒนาการของเด็กเรื่องอะไรๆของเด็กที่นักวิชาการสมัยนี้เขารู้จักกันอยู่ก็พุทธเจ้าท่านอาจจะไม่ได้สอนโดยตรงในเรื่องนี้แต่นั้นก็ในความเห็นของอาตมาไม่ใช่ความผิดพลาดของพระองค์ก็เพียงแค่ว่าพระพุทธองค์ทรงเน้นที่ผู้ใหญ่โดยถือว่าถ้าผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ตั้งอกตั้งใจในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเจริญด้วยพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรื่องของลูกมันก็คงจะดีไปเองคือจะเน้นว่าผู้ใหญ่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแต่คำสอนเกี่ยวกับการสอนเด็กมันก็ยังมีอยู่ที่พอจำได้หรือว่าเด่นชัดคือการที่พระพุทธองค์ทรงอบรมลูกชายของพระองค์เองคือสามเณรราหุลตอนที่ราหุลเพิ่งบวชใหม่ๆพระพุทธองค์ไปโปรดก็อาจจะได้ข่าวว่าสามเณรน้อยรูปนี้มีพฤติกรรมบางอย่างไม่เรียบร้อยพระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดคือไม่ให้อยู่ด้วยกันก็อยู่คล้ายๆอยู่อำเภอเดียวกันอยู่ราชคฤห์แต่อยู่คนละทีคงจะไม่อยากให้ลูกชายติดพระองค์มาเกินไปนี่พระพุทธองค์สอนสามเณรราหุลต้องสังเกตว่าท่านเน้นในเรื่องอะไรท่านเน้นในเรื่องสัจจะพระพุทธองค์เรียกว่าราหุลเห็นไหมน้ำอยู่ในแก้วนี้เลือกแค่นี้ท่านบอกว่า ถ้าหากว่าสามเณรรูปไหนหรือว่าคนไหนกล้า โกหกนะความเป็นสมณะก็เลือกอยู่แค่นี้ในข้อสังเกตข้อแรกก็คือพระพุทธองค์จะใช้วิธีอุปมาอุปไมยเพราะว่าเด็กอายุแค่7-8ขวบจะคิดอะไรเป็นนามธรรมไม่ค่อยได้หรือได้น้อยนะเพื่อให้จำได้ง่ายพระพุทธองค์ก็เอาเรื่องรอบตัวที่เป็นวัตถุแล้วบอกว่าความเป็นสมณะนี่จะเลื่ออยู่แค่นี้ในคำพูดนี้มีน้ำหนักเพราะอะไรเพราะว่าสามเณรน้อยคือราหูลมีอุดมการสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในชีวิตคือต้องการเป็นสมณะเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นความสัมพันธ์กันและความเกี่ยวโยงกันระหว่างข้อวัดปฏิบัติกับเป้าหมายอย่างเช่นที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆศีลข้อต่างๆเรียกว่าเป็นข้อศึกษาข้อพัฒนาไม่ใช่ข้อห้ามนั้นทำไมเราจึงต้องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักขโมยงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามต่างๆเพราะเป็นศูนย์ประกอบของการพัฒนาชีวิตในทางที่ดีงา ถ้าต้องการเป็นคนดีต้องการให้จิตใจที่ปราศจากความเดือดร้อนจิตใจที่ไม่หวาดระแวงเคารพนับถือตัวเองได้เราต้องจัดพฤติกรรมการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาให้เรียบร้อยเป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาชีวิตฉะนั้นเมื่อเรางดเว้นไม่ใช่งดเว้นเพราะเป็นข้อห้ามหรือกลัวถูกลงโทษแต่เพราะเรามองในแง่บวกว่านี่คือสิ่งที่เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่เราและคนรอบตัวด้วยฉะนั้นเราเห็นจุดประสงค์เห็นเป้าหมายของการกระทำการกระทำของเราจึงจะหนักแน่นในพระพุทธองค์สอนราหูลให้ต้องการเป็นสมณะต้องการเป็นผู้หมดจดต้องการเป็นผู้สงบต้องการเป็นผู้ดีคนดีคนงามดังนั้นพระพุทธองค์จึงถ้าโกหกนะมันก็เหมือนกับทรยศต่ออุดมการณ์ตัวเองนะอย่าไปคิดว่าครองผ้าเหลืองได้เป็นสมณะได้แล้วนะมันอยู่ที่การกระทำด้วยถ้าหากว่าโกหกเพื่อนแล้วโกหกครูบาอาจารย์เนี่ยความเป็นสมณะเลือกแค่นี้แล้วก็พระพุทธองค์เลยเททิ้งท่านบอกว่าเหมือนกับเททิ้งความเป็นสมณะของตัวเองเลยและก็คว่ำความดีของตัวเองเอาไว้เหมือนกับพระพุทธองค์เอาแก้วน้ำมาใช้แล้วเราก็ได้หลักใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนเด็กหนึ่งท่านก็จะให้มีอุดมการณ์และให้เข้าใจว่าข้อปลีกย่อยข้อวัดปฏิบัติสิ่งที่ต้องทำทั้งที่ไม่อยากทำสิ่งที่ไม่ให้ทำทั้งที่อยากทำมันมีเหตุผลอย่างไรเพราะนำไปสู่เป้าหมายอะไรที่น่าปรารถนาอย่างไรแล้วก็ใช้อุปมาแล้วก็เน้นอยู่ในเรื่องสัจจะพระพุทธองค์ดัดไว้ว่าในการทำบาปทั้งหลายนี่คือเรียกว่าหัวใจของใจบาปคือความกล้าพูดเท็จพระพุทธองค์เรียกว่าผู้ที่กล้าพูดเท็จกล้าทำบาปได้ทุกอย่างคือเป็นเครื่องหมายของคนชั่วว่าได้คือเราเองมันไม่เห็นมันควรจะได้รับความสนใจถึงขนาดนั้นแต่พระพุทธองค์เป็นผู้รู้โลกท่านรู้ใจคนท่านบอกว่าถ้าเราเกิดความประมาทหรือเกิดความพอใจที่จะพูดเท็จไม่มีความชั่วอันไหนที่เราไม่สามารถทำได้แต่การที่ตั้งสัจจะคือยังไงเราจะไม่พูดเท็จอันนี้ก็เป็นการป้องกันกิเลสป้องกันความชั่วป้องกันปัญหาชีวิตได้มากมายเ พระพุทธองค์จึงต้องการย้ำกับสามเณรน้อยเราก็ได้หลักการว่าสอนเด็กสอนลูกต้องเน้นในเรื่องนี้ทำผิดก็ไม่ว่าแต่อย่าเพิ่งปิดบังอำพรางเพราะการปิดบังอำพรางอาจจะยิ่งอันตรายกับแก่ความไม่ดีที่ทำไปแล้วกล้าพูดความจริงในโลกปัจจุบันสัจจะมันมีมากหน่อยเห็นไหมดูเมื่อครั้งที่เราพูดถึงฟังข่าวอันนี้มันมีที่ไหนไหมที่รัฐบาลจะแจ้งตรงตามความเป็นจริงก็จะพูดความจริงเฉพาะในกรณีที่จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าต้องการสร้างภาพว่าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้แต่จะเอาผลประโยชน์เป็นหลักใหญ่ไม่ได้เอาสัจจะเป็นหลักใหญ่เมื่อพูดความจริงจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวพูดแต่ถ้ากรณีไหนโอกาสไหนที่พูดความจริงอาจจะเกิดผลเสียต่อผลประโยชน์จะไม่พูดเอาผลประโยชน์เป็นใหญ่เรื่องการในเมืองไทยคอรัปชันเรื่องการลอกลวงทั้งหลายถ้าหากว่าคนไม่กล้าพูดเท็จมันจะเกิดขึ้นได้ไหมการลอกลวงทั้งหลายมันก็ต้องอาศัยคำพูดใช่ไหมหรือการกระทำที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าตัวเองไม่ทำคนอื่นทำถ้าเราสอนเด็กให้รักความจริงตั้งแต่เด็กก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้ช่วยสังคมได้มากแต่นี่พระพุทธองค์ท่านมุ่งประโยชน์ในทางโลกด้วยไม่ใช่ทางธรรมเพราะว่ามันแยกออกจากกันไม่ได้ทีนี้หลังจากนั้นพระพุทธองค์อบรมพระอรหันต์ต่อและพระพุทธองค์ตรัสถึงการพิจารณาว่าก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดอะไรก่อนจะคิดอะไรให้คิดก่อนให้คิดก่อนว่าสิ่งที่กำลังคิดจะทำจะพูดจะคิดนั้นจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตนไหมจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นไหมจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายไหมแล้วในขณะที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดและหลังจากที่ได้ทำได้พูดได้คิดให้พิจารณาเช่นนี้และพระพุทธองค์ตรัสตอนท้ายเป็นพระพุทธพจน์ที่ไม่ค่อยจะมีใครเล่าถึงแต่ว่าอ่านแล้วสะดุ้งเหมือนกันพระพุทธองค์บอกว่าผู้ที่เคยพัฒนากายวาจาใจในอดีตก็ดีผู้ที่กำลังพัฒนากายวาจาใจในปัจจุบันก็ดีผู้ที่จะพัฒนากายวาจาใจในอนาคตก็ดีล้วนแต่ใช้หลักนี้เท่านั้นไม่มีใครที่เคยบรรลุธรรมที่ไม่อาศัยหลักนี้ก็เลยวางหลักที่ว่าสำคัญที่สุดให้กับลูกคือในการสอนเรื่องการเจริญสติครูบาอาจารย์เนี่ยมักจะย้ำเรื่องการอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมอยู่ในปัจจุบันอย่าให้จิตใจไปคิดเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วไปคิดเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้อยู่ในปัจจุบันแต่ผู้เมาเหล้าก็อยู่ในปัจจุบันใช่ไหมคนสูบกัญชาก็อยู่ในปัจจุบันสัตว์ที่ราชาเมื่ออยู่ในปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบันนี่ต้องเข้าใจความหมายฮะยังดูจากเรื่องนี้ว่าต้องพิจารณาว่าการสิ่งที่กำลังจะทำเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นไม่เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายไหมคือการอยู่ในปัจจุบันต้องมีการระลึกถึงหลักการอุดมการใช่ไหมทีนี้อุดมการที่พระพุทธองค์ระบุที่นี่ก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนเปลี่ยนนี่มันเป็นคำที่ละเอียดลึกซึ้งมากคือเปลี่ยนเปลี่ยนมันมีตั้งแต่ตั้งแต่เรื่อง แค่ความสาวมองชั่วแวบที่เกิดขึ้นจนถึงความการเปลี่ยนอย่างหยาบคายอย่างรุนแรงเช่นเราโกหกคนอื่นในเรื่องที่ไม่สำคัญหรือเพื่อจะรักษาน้ำใจไม่ให้เขาเสียใจอะไรมันเป็นการเปลี่ยนตัวเองไหมเราก็ตอบว่าเปลี่ยนสิเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่เราทำอะไรด้วยกันเจตนาความตั้งใจอันนั้นก็เป็นการเสริมความเคยชินเป็นการเพิ่มความเคยชินในเรื่องนั้นจะทำให้โอกาสต่อไปง่ายขึ้นอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเราทำให้ความเคยชินในสิ่งที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นแม้แต่นิดเดียวก็ตามหลักพุทธศาสนาถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เป็นการเปลี่ยนคนอื่นไหมก็อาจจะตอบว่าไม่โดยตรงแต่เปลี่ยนทั้งสองฝ่ายไหมนั่นก็หมายถึงว่าความสัมพันธ์กันระหว่างเรากับคนอื่นจะเสียหายอะไรไหมก็เป็นไปได้สิถ้าตนหลังเขาได้ทราบว่าเราโกหกเขาต้องเสียความไว้ใจในตัวเราใช่ไหมถึงแม้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่น้อยเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนที่กล้าโกหกในบางกรณีเขาจะเชื่อมั่นในคำพูดของเราเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เขาถือว่าเป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์กันระหว่างเรากับเขาในระดับหนึ่งนั้นการเรื่องการเปลี่ยนตนเปลี่ยนผู้อื่นเปลี่ยนทั้งตนทั้งผู้อื่นมันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากแต่สำหรับการสอนเด็กหรือสอนสามเณรหุนตอนนี้พระพุทธองค์ต้องการให้เห็นว่าการมีสติในปัจจุบันคือการรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ควรรู้ไม่ควรในปัจจุบันคือถ้าคนปล้นธนาคารเขาอยู่กับสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างแบบเต็มที่เลยไม่จิตใจไม่ฟุ้งซ่านเรื่องที่อื่นไม่อยู่ในอดีตไม่อยู่ในอนาคตตั้งอกตั้งใจเรื่องการปล้นธนาคารก็จะเป็นสติในความหมายพุทธเจ้าเนี่ยเราตอบว่าเปล่าแล้วถ้าไม่เป็นสติที่พุทธเจ้าสอนมันขาดอะไรฮะถ้าหากว่าไม่คิดเรื่องอดีตไม่คิดเรื่องอนาคตจิตใจจดจ่อกับการปล้นธนาคารทำไมมันไม่ใช่สติมันก็ขาดความรู้สึกต่อสิ่งที่ควรไม่ควรการพิจารณาว่าเป็นการเปลี่ยนตนเปลี่ยนผู้อื่นเป็นความถูกความผิดอย่างไรเพราะสตินี้ไม่ใช่อยู่ในปัจจุบันเหมือนคนเมาเรื่องสัตว์เหมือนสัตว์ติรฉานแต่รู้อย่ามีการระลึกอยู่ในสิ่งที่เกี่ยวข้องและความหมายและจุดประสงค์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำตอนถ้าเรามีสติอย่างนี้ความละอายความเกรงกลัวต่อบาปจะต้องเกิดขึ้นบ่อยจะเป็นผู้ที่อยู่ที่ความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นผู้รักความถูกต้องนี่ในเบื้องต้นของการฝึกเราจะยากหนึ่งมันก็คิดไม่ทันสองมันรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะชำนาญขึ้นแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรแต่มันจะเหมือนกับเป็นการมองหรือเป็นการเปิดสวิตช์ส่องแสงสว่างเข้าไปในสิ่งที่กำลังทำอยู่ว่ามีหรือไม่มีเหมือนกับเราได้ยินเสียงอยู่ในห้องหนึ่งแล้วก็กลัวว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็เปิดประตูเปิดไฟบอกไม่มีใครไม่มีอะไรเลยว่าเปิดแล้วก็เห็นนี่แล้วก็ต้องวิ่งไปไล่หรือว่าเรียกตำรวจมาค คือไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพียงแต่ว่าเปิดไฟดูว่ามีอะไรน่าสงสัยไหมมีอะไรไม่ถูกต้องไหมคือการพิจารณาก่อนการกระทำขณะที่กระทำหรือหลังจากการกระทำการทบทวนที่ทำไปแล้วหรือผิดพลาดไปแล้วก็อย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปิดไฟอันนี้เกิดจากการทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำด้วยความอดทนเนี่ยมีเล่ากันว่าเด็กนักเรียนคนหนึ่งขี้เกียจทำการบ้านแล้วก็เดินนี่สมัยก่อนเดินกลับบ้านแล้วก็เห็นผู้หญิง อายุมากแล้วมีสากเหล็กกำลังฝนอยู่ที่หินแล้วเด็กก็แปลกใจทำไมยายทำอะไรฮะเอาสากเหล็กไปทำอะไรก็ว่ากำลังฝนให้ฝนเป็นอะไรฝนเป็นเข็มอ้าวจะเป็นไปได้เหรอสากใหญ่มันจะฝนเป็นเข็มได้ก็วันนี้ก็ทำพรุ่งนี้ทำไปเรื่อยๆมันก็ค่อยเป็นค่อยไปวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นเข็มจนได้จากนั้นเด็กนักเรียนตอนนั้นไม่ขี้เกียจเรื่องการบ้านอีกต่อไปได้บทเรียนจากคุณยายโอ้ถ้าคุณยายฝนสากเล็กให้เป็นเข็มได้เรื่องการเรียนนี่ก็คงไม่โดยวิสัยนั้นนี่ก็คือการสอนเด็กเหมือนกันสอนด้วยอะไรคือไม่ได้สอนด้วยคำพูดอย่างเดียวสอนโดยการกระทำสอนด้วยการเป็นตัวอย่างเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าเป็นตัวอย่างนี่ดีที่สุดบางทีก็ท่านอาจารย์ทำยังไงจึงจะให้ลูกท่านไปนั่งสมาธิอ้าวพ่อแม่นั่งสมาธิบ้างไหมก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่คิดว่าอยากจะให้ลูกนั่งอ้าวอยากให้ลูกนั่งนี่พ่อแม่นั่งทุกวันไม่นานก็จะนั่งบิดเป็นตัวอย่างนี่ดีที่สุดพ่อแม่ฟุ้งซ่านแต่ต้องการให้เด็กสงบพ่อแม่วุ่นวายต้องพ่อแม่ไม่สำรวมต้องการให้ลูกสำรวมเหมือนกับว่าเราก็ท้อแท้เหลืองตัวเองมันจะแก้ไขไม่ได้แล้วก็แก้ไขลูกเธอแท้ดีกว่าคือว่าหมดหวังกับตัวเองแล้วก็เอารุ่นใหม่ดีกว่าเหมือนกับฝรั่งสองคนคุยกันคนหนึ่งก็จะชวนไปปฏิบัติธรรมให้พวกปฏิบัติธรรมให้เลิกอบายมุขต่างๆเลิกกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวกลางคืนเอามาปฏิบัติธรรมกันแล้วเขาบอกว่าโอ้ยมันสายซะแล้วโอ้ยไม่มีหรอกแต่ละที่ยังมีลมหายใจมันก็ไม่สายนะถ้าอย่างนั้นผมก็เอาไว้ก่อนถ้าหากว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจยังมีโอกาสอยู่ก็ฉันยังไม่พร้อมเอาไว้ปีหน้าเอาไว้อนาคตดีกว่าเราทุกคนนี่จะเป็นคนดีจะแก้ไขจะนั่นจะนี่ฮะมันจะอยู่ตลอดชีวิตฮะแต่มันก็ทีก็ไม่ได้ทำสักทีนั่นพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องที่เหมาะสมเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควรจะรู้ควรจะเข้าใจก็อยู่ในคำสอนพุทธเจ้าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตรงทีเดียวกับการพ้นทุกข์การพัฒนากายวาจาใจให้เป็นอิสระจากกิเลสให้มีชีวิตที่ดีงามพระพุทธองค์ก็ไม่สอนเรื่องวิชาสร้างบ้านเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่ออะไรพระพุทธองค์คงไม่สอนถ้าท่านอยากสอนท่านก็คงจะสอนได้เหมือนกันแต่พระพุทธองค์เลือก สอนในเรื่องที่จะดับทุกข์ในจิตใจของมนุษย์แล้วแต่ยังไงก็ตามเทคโนโลยีก็ดีวิทยาศาสตร์หรือว่าศาสตร์ต่างๆก็ดีเราก็ต้องดูว่าศาสตร์นี้เพื่ออะไรอย่างไรสอดคล้องกับอุดมการณ์ของเราไหมมันจะมีผลต่อชีวิตเราในระยะสั้นอย่างไรผลต่อชีวิตของเราในระยะยาวอย่างไรผลต่อสังคมในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรแล้วก็พิจารณาแล้วก็พยายามเป็นผู้มีสติอยู่ในปัจจุบันเรียนรู้เรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจตัวเองศึกษาให้เห็นให้ได้กำไรทุกวันทุกวันให้รู้เรื่องอะไรแล้วเรื่องกายเรื่องความรู้สึกรู้เรื่องความจำมุมมองสัญญาต่างๆเรื่องสังขารความคิดเรื่องวิญญาณอาตมาจะพูดคำอังกฤษคำแปลกๆอีกคำหนึ่งคำว่าเมตตาไม่ใช่เมตตานะเมตตา M-E-T-A จะใช้คำนี้ในความหมายที่เรียกว่ากรณีที่น่าสนใจเอานี่เป็นตัวอย่างก่อนก็ได้สมมติว่าทำหนังก็อย่างหนึ่งแล้วก็สมมติว่ามีผู้กำกับภาพทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องการทำหนังคือเป็นหนังเหมือนกันแต่เป็นหนังเรื่องการทำหนังถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นเมตตาหนังภาษาอังกฤษนะอังกฤษไทยผสมทีนี้เราคิดทั้งวันนะฮะแต่ถ้าเรามีการพิจารณาในเรื่องความคิดยังไงดีคิดยังไงถูกอันนี้ก็จะใช้คำว่าเมตตาคิดเรื่องความคิดรู้เรื่องความรู้อันนี้ก็เป็นเรื่องเมตตาในพุทธศาสนามีลักษณะเป็นเมตตาศาสนาคือมันไม่เหมือนศาสนาอื่นอย่างเช่นศาสนาส่วนมากก็จะให้เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้ทางพุทธศาสนายกความเชื่อมาวิเคราะห์ว่าความเชื่ออย่างไรจะนำไปสู่ความเจริญที่แท้จริงความเชื่ออย่างไรมีโทษมีผลเสียมากกว่าผลดีคนเชื่อในเรื่องต่างๆเพราะอะไรคือมันเป็นเมตตาศาสนาเหมือนที่ว่าทำหนังเรื่องการทำหนังศาสนาพุทธก็ยังมีเรื่องความเชื่อทางศาสนาว่าเกิดยังไงเป็นยังไงคำสอนทางศาสนาอย่างเช่นพระพุทธองค์บอกว่าความเชื่อส่วนมากเกิดจากความหลงว่ากายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเราบอกว่าตราบใดที่เรายังไม่เห็นกายกับใจของตัวเองตามความเป็นจริงด้วยวิปัสสนายังสามารถเชื่อในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าได้แต่พ่อบรรลุเป็นพระโสดาบันเห็นกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามเป็นจริงแล้วความเชื่อในศาสนาอื่นเกิดไม่ได้ไม่มีฐานเสียแล้วพอเราเห็นแจ้งรู้จริงแล้วนี่พระพุทธองค์ท่านวิเคราะห์อย่างละเอียดมากแต่เช่นเรื่องความตายแล้วไปอยู่สวรรค์นิรันดรนรกนิรันดรหรือว่าความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วของศาสนาอื่นพุทธองค์ก็วิเคราะห์ว่าผู้ที่เคยเกิดเป็นพราหมณ์แล้วก็ตอนหลังก็มาเกิดเป็นมนุษย์ทำสมาธิระลึกชาติได้ก็จะเอาสัญญาจากความระลึกชาติเป็นหลักตัดสินว่าอะไรเป็นไรอย่างเช่นผู้ที่จำชาติได้5ชาติ10ชาติบางก็จะมีทิฏฐิความเห็นอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริงเพราะว่ามันเป็นระยะที่สั้นเกินไปที่จะ ที่จะสรุปได้หรือว่าตัวสรุปจากการระลึกชาติได้ส่วนพระพุทธองค์ระลึกชาติแบบเป็นล้านก็กล้าสรุปว่าอะไรเป็นอะไรท่านบอกว่าบางฤาษีบางคนก็เห็นคนชั่วตายแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารสามารถรู้ว่าคนนั้นตายแล้วขึ้นสวรรค์ก็เลยสรุปไปกับลูกศิษย์ลูกหาว่าทำชั่วขึ้นสวรรค์ได้โดยไม่รู้กระบวนการยาวนานว่าก่อนหน้านั้นคนนั้นก็เคยทำความดีอะไรไว้มันจึงได้เกิดเป็นในสวรรค์ได้เรื่องคนความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกเรื่องความเชื่อในสวรรค์นิรันดรนรกนิรันดร อะไรต่ออะไรเกิดจากการไม่เข้าใจในเรื่องร่างกายตามความเป็นจริงไม่เข้าใจในเรื่องความรู้สึกตามความเป็นจริงไม่เข้าใจเรื่องความจำได้ไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่เข้าใจเรื่องความนึกคิดอารมณ์ต่างๆตามความเป็นจริงไม่เข้าใจเรื่องการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตามความเป็นจริงทั้งเรื่องภายในเรื่องภายนอกเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากพอเราจิตใจเราสงบเราก็ดูตัวเองจะได้ความรู้อะไรต่ออะไรหลายอย่างซึ่งจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วก็ความเชื่อถือหลายอย่างมันก็จะดับไปความงมงายมันหายไปโดยความรู้โดยวิชาเอาละวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดเพียงอย่างนั้นคงจะพอสมควรแก่เวลา